अथ नमो अन्वाक सूक्तम 97। व्यम से लेके श्रुते पहला श्लोक, वृक्ष से लेके धिया दूसरा श्लोक, कदु से लेके वृत्रिहा तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हमने परम ऐश्वर्य के साथ वर्तमान इस वज्रधारी वीर को कल यहाँ पर तत्व रस पान कराया है। हे विद्वान, उस पूर्ण बल वाले शूर के लिए ही आज सिद्ध किए हुए तत्तर रस को भर दे और निश्चय करके सुनने योग्य शास्त्र के बीच सब ओर से तुम शोभा बढ़ाओ। दूसरा श्लोक, रोकने वाला भेड़ों का मथने वाला भेड़िया भी इस वीर के कर्मों में अनुकूल हो जाता है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले रिंद्र, सो तू हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करता हुआ विचित्र बुद्धि व कर्म के साथ भले प्रकार आ। तीसरा श्लोक, इस बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र का अब कौन सा पुरुष बिना किया हुआ है, किस श्रुति मानने वाले द्वारा अब जन्म से लेकर शत्रुनाशक वीर पुरुष सुख से नहीं सुना गया है। सूक्तम 98 तम सिद्धि से लेकर अर्वत पहला श्लोक, स से लेके जिज्ञुषिव दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, काम करने वाले नेता लोग, हम तुझको ही विज्ञान के लाभ में, सत्पुरुषों के पालने वाले तुझको धनों में और तुझको पढ़ाइयों के बीच घोड़ों को जैसे पुकारते हैं। दूसरा श्लोक, हे अद्भुत स्वभाव वाले, हे हाथ में वज्र रखने वाले, हे अन्न वाले इंद्र, सो निर्भय बड़े लोगों की स्तुति करता हुआ तो हमारे लिए रथ के योग्य बैल और घोड़ों को संग्रह कर जैसे सत्य के साथ जीतने वाले वीर को अन्न आदि पदार्थ देते हैं। सूक्तम 99 अभित्वा से लेकर पूर्वयम पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। असैम इंद्रों से लेकर परथा दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र परम ऐश्वर्य परमात्मन, पहले भोग के लिए साधु बुद्धिमान स्तुति करने वाले मनुष्यों ने स्तोत्रों से प्राचीन तुझको मिलकर सब प्रकार अलापा है और गाया है। परम ऐश्वर्य परमात्मा ने उत्पन्न हुए इस जीव के प्रकर्म और बल को व्यापक आनंद में बढ़ाया है। इस परमात्मा की इस बढ़ाई को मनुष्य अब पहले के समान सराते रहते हैं। सूक्तम 100 आधा से लेकर उद्भी पहला श्लोक, वारण से लेकर दिव्य दिव्य दूसरा श्लोक, युंजति से लेकर वचो युजा तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे स्तुतियों से सेवनीय इंद्र, अब ही तुझे अपनी बड़ी कामनाओं को जल की बाढ़ के पीछे दूसरे जलों की बाढ़ों के साथ चलते हुए पुरुषों के समान हमारे आदर्श ने समर्पण किया है। दूसरा, हे वज्रधारी शूर राजन, दिनों दिन बढ़ते हुए भी तुझको वेद ज्ञान बढ़ाते हैं, जैसे जल को जो आदि अन्न की हित करने वाली नालियों से बढ़ाते हैं। तीसरा श्लोक, प्रशंसा के साथ शीघ्रगामी राजा के बड़े जुए वाले बड़े रथ में इंद्र बड़े ऐश्वर्य राजा को ले चलने वाले वचन से जुतने वाले दो घोड़ों को वे सारथी आदि जीतते हैं। सूक्तम 101 अग्नि से लेकर सक्रतुम पहला श्लोक, अग्नि से लेकर पूर्व प्रियम दूसरा श्लोक, अग्नि से लेकर ईड्य तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। पदार्थों के पचाने वाले व तपाने वाले, वेग आदि देने वाले, सब धनों के प्राप्त कराने वाले, इस प्रसिद्ध यज्ञ संयोग वियोग व्यवहार के सुधारने वाले अग्नि अर्थात आग बिजली सूर्य को हम स्वीकार करते हैं। हे मनुष्यों, ग्रहण करने योग्य व्यवहारों से प्रजाओं के पालने वाले, देने लेने योग्य पदार्थों के पहुँचाने वाले, बहुत प्रिय करने वाले अग्नि अग्नि अर्थात पृथ्वी की आग बिजली और सूर्य को सदा तुम ग्रहण करो। तीसरा श्लोक, हे अग्नि आग बिजली और सूर्य प्रकट होता हुआ तो दिव्य पदार्थों को यहाँ हिंसा छोड़ने वाले विद्वान के लिए ला, तो हमारे लिए धन देने वाला और खोजने वाला है। सूक्तम 102 इलेन्यो से लेकर वृषा पहला श्लोक, वशो अग्नि से लेकर इलिते दूसरा श्लोक, वर्षनम से लेकर बृहत तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, खोजने योग्य सत्कार करने योग्य अंधकार को हटाने वाले देखने वाले बलवान अग्नि प्रकाशमान परमेश्वर भले प्रकार प्रकाश करता है। शीघ्रगामी घोड़े के समान उत्तम पदार्थों को पहुँचाने वाला बलवान ही प्रकाशमान परमेश्वर भले प्रकार प्रकाश करता है। ग्रहण करने योग्य वस्तु वाले पुरुष उसको खोजते हैं। हे बलवान अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, बलवान होते हुए हम बलवान बहुत प्रकाशमान तुझको भले प्रकार प्रकाशित करें। सूक्तम 103 अग्नि से लेकर छंदी। पहला श्लोक अग्नि से लेकर बहिरा सदी। दूसरा श्लोक अच्छा से लेकर पूर्वियम। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बहुत ज्ञान से सींचे हुए मनुष्य, नर नेता होकर तो गाने योग्य क्रियाओं के साथ अपनी रक्षा के लिए बड़े प्रकाश वाले अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमात्मा को धन के लिए विख्यात अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमात्मा को और सुंदर प्रकाश के लिए घर सदृश प्रकाश स्वरूप परमात्मा को खोज। दूसरा श्लोक हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, ज्ञान प्रकाशों के साथ तो प्राप्त हो, दानी तुझको हम स्वीकार करते हैं। नियम युक्त भक्ति वाली प्रजा वृद्धि पाने के लिए अत्यंत संयोग वियोग करने वाले तुझको सब प्रकार से प्राप्त होवे। हे बल के पहुँचाने वाले, हे ज्ञानी परमेश्वर, चलने वाली प्रजाएं बिना हिंसा वाले व्यवहार में तुझको ही अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं। बल के ना गिराने वाले रक्षक, संयोग वियोग व्यवहारों में प्राणी प्रकाश स्वरूप परमेश्वर से जल और प्रकाश को हम मांगते हैं। सूक्तम 104 इमात से लेकर नुशत। पहला श्लोक अयम से लेकर विप्राज्य। दूसरा श्लोक आनो से लेकर रिचि शम। तीसरा श्लोक तम दाता से लेकर महज। चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बहुत धन वाले परमात्मन, मेरी जो वाणियां हैं वे तुझको निश्चय करके बढ़ावा विख्यात करें। अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र विद्वान लोगों ने स्तोत्रों से तेरी सब ओर से प्रशंसा की है। दूसरा श्लोक आकाश के समान वर्तमान इस परमेश्वर ने वेदार्थ जानने वालों द्वारा प्रकरण करने वालों को सस्त प्रकार से फैलाया है। इस परमात्मा की यह महिमा सत्य है। विद्वानों के राज्य के बीच श्रेष्ठ व्यवहारों में उस बल की मैं बढ़ाई करता हूँ। तीसरा श्लोक सब संग्राम में पुकारने योग्य अंधकार मिटाने वाला बड़े शत्रुओं को मारने वाला स्तुति के समान गुण वाला परम ऐश्वर्य वाला परमात्मा हमारे वेद ज्ञानों और ऐश्वर्य की वस्तुओं को सब ओर से भले प्रकार शोभायमान करे। चौथा श्लोक हे परमेश्वर तो धनों का सबसे पहला दाता है और सच्चा ऐश्वर्यवान बनाने वाला है। बड़े यशस्वी पुरुष के पुत्र के बड़े बल के योग्य कर्म को सब प्रकार हम अंगीकार करते हैं। सूक्तम 105 तम इंद्र से लेकर त्रुष्यत। पहला श्लोक अनुते से लेकर त्रुवसी। दूसरा श्लोक इत से लेकर वृषम। तीसरा श्लोक यो राजा से लेकर घृणे। चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, तुम मार धाड़ वाले संग्राम में सब ललकारती हुई शत्रु सेनाओं को हरा देता है। तो मिटाने वाला, सुख उत्पन्न करने वाला, सब शत्रुओं को मारने वाला है। मारने वाले वैरियों को मार। दूसरा श्लोक हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, दोनों आकाश और भूमि लोक तेरे वेग करते हुए शत्रुओं को सुखाने वाले बल के पीछे चलते हैं। जैसे माता पिता दोनों बालक के पीछे प्रीति से चलते हैं, तेरे क्रोध से सब ललकारती हुई शत्रु सेनाएं मारी गई हैं, जबकि तू शत्रु को मारता है। तीसरा श्लोक हे मनुष्यो, तुम्हारी रक्षा के लिए जरा रहित सदा बलवान सबके चलाने वाले किसी से न चलाए गए फुर्तीले चय करने वाले बढ़ाने वाले रमणीय पदार्थों के सबसे बड़े स्वामी न सताए गए बस्ती के हितकारी के बढ़ाने वाले परमेश्वर को वे दोनों आकाश और भूमि प्राप्त होते हैं। चौथा श्लोक जो परमेश्वर मनुष्यों का राजा रथों के समान रमणीय लोकों के साथ बेरोक चलने वाला और जो सब शत्रु से नाम का हराने वाला है, अति श्रेष्ठ अंधकार नाशक है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ। इंद्रम तम से लेकर सूर्य। पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बहुत ज्ञानी ऋषि, उस इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा का भाषण कर जिसके दोनों धर्म अनुग्रह और निग्रह बुद्धिमान जन पर रक्षा के लिए और जिसका दर्शनीय महान दंड सामर्थ अर्थात हमारे बाहुबल के लिए प्रत्यक्ष धारण किया गया है जैसे सूर्य प्रकाश के लिए। सूक्तम 106 तब से लेकर वरेण्यम पहला श्लोक, तब से लेकर हिनिम्रे दूसरा श्लोक, त्वाम से लेकर मारुतम तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरे उस प्रसिद्ध बड़े ऐश्वर्य, तेरे बल और बुद्धि और उत्तम वज्र दंड सामर्थ को वाणी पैना करती है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तेरे पुरुषार्थ और यश को आकाश और बढ़ाती है, तुझको जलों ने और पहाड़ों ने प्रसन्न किया है। तीसरा श्लोक, हे परमेश्वर, बड़ा ऐश्वर्यवान व्यापक सूर्य, प्रेरक वायु और स्वीकार करने योग्य जल तेरी बढ़ाई करता है, तेरे पीछे शोर पुरुषों का बल तृप्त होता है। सूक्तम 107 समस्य से लेकर सिंधव पहला श्लोक, औज से लेकर रोजसी दूसरा श्लोक, वी से लेकर ऋषि नाम तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सब प्रजाएं और मनुष्य इस परमेश्वर के तेज व क्रोध के आगे ठीक ठीक नमे हैं, जैसे समुद्र के लिए नदियां नमती हैं। दूसरा श्लोक, इस परमेश्वर का बल तब प्रकाशित हुआ जब बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ने दोनों आकाश और भूमि को चमड़े के समान यथाविधि वर्तमान किया। तीसरा श्लोक, क्रोध करते हुए रोकने वाले शत्रु के सैकड़ों जोड़ों वाले दृढ़ वज्र से प्रहार करके अनेक प्रकार उस परमेश्वर ने इसको बनाया है। तदिदास से लेकर उमा चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। विस्तीर्ण ब्रह्म ही लोकों के भीतर सब में उत्तम और सबसे बड़ा प्रकाशमान हुआ। जिस ब्रह्म से तेजस्वी तेजों में बल व धन वाला पुरुष प्रकट हुआ, शीघ्र प्रकट होकर गिराने वाले विघ्नों को नाश कर देता है, जिससे इस परमात्मा के पीछे पीछे सब परस्पर रक्षक लोग हर्षित होते हैं। वावृधान से लेकर मदेशु पांचवां श्लोक, तवे से लेकर योधि छठा श्लोक, यदि से लेकर कश्यप का सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। बल से बढ़ता हुआ महाबली हमारा शत्रु दानपात्र दास को भाव देता है। गति शून्य स्थावर और गति वाला जंगम जगत निश्चय करके परमात्मा में लपेटा हुआ है। अच्छे प्रकार पुष्ट किए हुए वाणी आनंदों में तेरी यथावती स्तुति करते हैं। छठा श्लोक, हे परमात्मा, तुझ में ही अपनी बुद्धि को बहुत प्रकार से सब प्राणी जोड़ते हैं। ये सब रक्षक प्राणी दो बार स्त्री पुरुष रूप से, तीन बार स्थान नाम और जन्म रूप से रहते हैं, क्योंकि स्वादु से अधिक स्वादु मोक्ष सुख को स्वादु संसारिक सुख के साथ संयुक्त कर उस मधुर मोक्ष सुख को मधुर संसारिक ज्ञान के साथ भले प्रकार सब ओर से तूने पहुँचाया है। सातवां श्लोक, यदि से लेके कश्यप का, जिसका भवार्थ है, जो निश्चय करके पंडित जन प्रेम प्रत्येक रन में शीघ्र धनों को जीतने वाले तेरे पीछे पीछे आनंद पाते हैं। हे बलवान परमात्मन, अधिक बलवान स्थिर मोक्ष सुख सब ओर से फैला। दुष्ट गति वाले पर सुख में शोक करने वाले जन तो इसको नाश्ता में। आठवां श्लोक, त्वया से लेके व्यांसी, बहुत से युद्धों को देखते हुए हम लोग तेरे साथ रण क्षेत्रों में शत्रुओं को मार गिराते हैं। तेरे वचनों से अपने शस्त्रों को मैं आगे बढ़ाता हूँ और तेरे ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवनों को यथावत तीक्ष्ण करता हूँ। नी तत् से लेकर भूरी नौवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, छोटे और बड़े मनुष्यों में उस घर को निश्चय करके तूने पोषण किया है, जिस कस से भरने योग्य घर में अन्न से तूने रक्षा की है। हे मनुष्य, सर्वव्यापक माता परम ऐश्वर्य को भली भांति हृदय में ठहराओ और इसी से बहुत से कर्मों को सिद्ध करो। सतुष्य से लेकर पृथ्वियां दसवां श्लोक, इमा से लेकर तपस्वाम ग्यारहवां श्लोक, एवा से लेकर वर्ध्यंती चय बारहवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्य वाले पुरुष, बहुत मार्ग वाले दूर दूर चमकने वाले महाप्रभु और यथार्थ वक्ता पुरुषों में रहने वाले गुणों के यथार्थ वक्ता परमेश्वर की यथावत स्तुति कर। वह महाबली अपने बल से सब और देखता है और वह पृथ्वी का प्रतिमान होकर भली भांति व्यापता है। 11वां श्लोक, बड़े व्यवहार व गति वाला अगवा और सर का सेवन करने वाला पुरुष परमेश्वर के लिए इन बड़े स्तोत्रों को अपना बल बनावे। वह स्तंत राजा परमेश्वर बड़े भूपति राजा का राजा है और वह शीघ्र स्वभाव सामर्थ्य वाला परमात्मा ही सब जगत में व्यापता है। 12वां श्लोक, महान बड़े व्यवहार वाले निश्चल स्वभाव पुरुष ने अपनी विस्तृत स्तुति परमेश्वर के लिए ही इस प्रकार से कही है। आकाश में वर्तमान अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले व गति वाले व दो बहनों के समान सहायकारी दिन और रात और निर्दोष ये दोनों सूर्य और पृथ्वी अपने सामर्थ्य से उसी को प्रसन्न करती और सराहती हैं। चित्रम से लेकर शुक्रा 13वां श्लोक, चित्रम से लेकर शतोष्यंश 14वां श्लोक, सूर्य देवी से लेकर भद्रम 15वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अद्भुत जीवनदाता ब्रह्म गतिमान लोकों के जताने वाले तेजों में सर्व प्रेरक परमात्मा सब दिशाओं में ऊंचे होते हुए दिन को रचने वाले सूर्य रूप वीरवान परमेश्वर ने अपने प्रकाशों से अंधकारों को लांघ करके सब कठिनाइयों को पार किया है। 14वां श्लोक, गतिमान लोकों का अद्भुत जीवनदाता सूर्य चंद्रमा का और बिजली का दिखाने वाला ब्रह्म सर्वोपरि व्यापा है। सर्व प्रेरक जंगम और स्थावर के आत्मा निरंतर व्यापक परमात्मा ने सूर्य भूमि अर्थात प्रकाशमान अप्रकाशमान लोकों और अंतरिक्ष को सब प्रकार से पूर्ण किया है। 15वां श्लोक, सूर्यमंडल दिव्य गुण वाली रुचि कराने वाली प्रभात वेला के पीछे पीछे सब ओर से प्राप्त होता है, जैसे मनुष्य अपनी स्त्री को प्रीति से प्राप्त होता है। संसार के पीछे व्यवहार चलने वाले नेता लोग आनंद स्वरूप परमात्मा के सामने आनंद के लिए वर्षों को फैलाते हैं। सूक्तम 108 तम ना से लेके प्रतनाशम 1वां श्लोक, त्व ही से लेके महे 2वां श्लोक, त्वम से लेकर सुवीर्यम 3वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सैकड़ों कर्म करने वाले, हे विविध प्रकाश देखने वाले, हे बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, तो हमारे लिए बल धन और संग्राम जीतने वाले वीर को भले प्रकार पुष्ट कर। 2वां श्लोक, हे सैकड़ों कर्मों वाले परमेश्वर, तो ही हमारा पिता और तो ही माता हुआ है, इसलिए तेरे सुख को हम मांगते हैं। 3वां श्लोक, हे महाबली, हे बहुत प्रकार बुलाए गए, हे सैकड़ों कर्मों वाले परमेश्वर, बलवान बनाने वाले तुझको आदर से मैं बुलाता हूँ, सो तो हमें बड़ा वीरपन दे। सूक्तम 109 स्वात से लेकर स्वराज्यम 1वां श्लोक, ता से लेकर स्वराज्यम 2वां श्लोक, ता से लेकर स्वराज्यम 3वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। इस प्रकार स्वादु बहुत फैलाव वाले ज्ञान का वे उद्योग करने वाली प्रजाएं पान करती हैं। जो प्रजाएं बलवान इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति के साथ मिलकर चलने वाली बसने वाली प्रजाएं स्वराज्य अपने राज्य के पीछे शोभा से शोभा पाने के लिए प्रसन्न होती हैं। 2वां श्लोक, इस इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति की स्पर्श चाहती हुई और प्रसन्न करती हुई वे सोम तत्व रस को परिपक्व करती हैं। प्रीति करती हुई गौओं के समान तृप्त करने वाली बसने वाली प्रजाएं स्वराज्य अपने राज्य के पीछे वज्र और बाण को बढ़ाती हैं छोड़ती हैं। 3वां श्लोक, उत्तम ज्ञान वाली वे प्रजाएं आदर के साथ उस सभापति के बल के सेवन करती हैं। बसने वाली प्रजाएं स्वराज्य अपने राज्य के पीछे पूर्वजों का ज्ञान पाने के लिए इस सभापति के बहुत से नियमों को प्राप्त होती हैं। सूक्तम 110 इंद्राय से लेके कारवा 1वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। आनंदकारी बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य के लिए हमारी वाणियां निचोड़े हुए तत्व रस का सब प्रकार आदर करें और काम करने वाले लोग उस पूजनीय का आदर करें। यस्मिन से लेके हवा में ही 2वां श्लोक, तिकद्र केशु से लेकर नौ गिरा 3वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुष ने साथ मिलकर बैठने वाले अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिहाट, वाक, मन और बुद्धि सब संपत्तियों को अधिकार पूर्वक पाते हैं। उस इंद्र महाप्रतापी मनुष्य को सिद्ध किए हुए तत्त्व राशि में हम बुलाते हैं। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ है, विद्वानों में तीन शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नतियों के विधानों में बताने वाले यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण और दान को फैलाया है। उस ही यज्ञ को हमारी विद्याएं बढ़ावें। सुक्तम 111 यत से लेकर सुमंद हुई पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य, जब निश्चय करके अथवा यथार्थ वक्ताओं के हितकारी तीनों लोकों में फैले हुए व्यापक परमात्मा में अथवा शूर विद्वानों में ऐश्वर्य व्यवहारों के साथ सोम तत्व रस को ठीक ठीक तू प्राप्त होता है, हे शक्तिमान मनुष्य, अथवा पर बहुत दूर वाले समुद्र, चल निधि व आकाश में अधिकार पूर्वक ऐश्वर्य व्यवहारों के साथ तत्व रस को ठीक ठीक तू हर्ष युक्त करता है, हे सत्पुरुषों के स्वामी, जबकि तू उस तत्व रस निचोड़ने वाले यजमान का बढ़ाने वाला है, जिस यजमान के वचन में निश्चय करके ऐश्वर्य व्यवहारों के साथ ठीक ठीक तो उपदेश करता है, हमारे भी सिद्ध किए हुए तत्व रस में उपदेश कर। सुक्तम 112 यत से लेकर ते वशा पहला श्लोक, यद्वा से लेकर तव दूसरा श्लोक, ये से लेकर गत से तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शत्रु नाशक, हे सूर्य, सूर्य के समान सर्व प्रेरक बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, आज जिस किसी वस्तु पर तो उदय हुआ है वे सब तेरे वश में हैं। दूसरा श्लोक, हे बड़े हुए सत्पुरुषों के रक्षक पुरुष, और जो ऐसा तो मानता है मैं ना मरूं सो वह तेरा वचन सत्य होवे। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो सोमरस तत्व रस दूर देश में और जो समीप देश में निचोड़े गए हैं, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, उन सब को तो प्राप्त होता है। सुक्तम 113 उभय से लेकर गमत पहला श्लोक, तम ही से लेकर मना दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, दो प्रकार से शत्रु पर दंड और भक्तों पर अनुग्रह से हमारे इस वर्तमान वचन को निश्चय करके सुने। महाधनी और महाबली सोम तत्व रस पीने के लिए सत्य गति वाली बुद्धि के साथ हमें उस ही तुझ सब राजा को, उस ही तुझ बलवान को पराक्रम के लिए दोनों सूर्य और भूमि ने बना दिया है, और समीप वालों का भी पहला होकर तो बैठता है, क्योंकि तेरा मन ऐश्वर्य का चाहने वाला है। सुक्तम 114 अब भ्रातृव्य से लेकर इच से पहला श्लोक, नकी से लेकर हुई से दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, तो जन्म से सदा बिना वैरी वाला, बिना नेता वाला और बिना बंधु वाला है, युद्ध में ही हमारे संग्राम होने पर ही बंधुपन हमारे लिए सहायता तो चाहता है। दूसरा श्लोक, हे परमात्मन, उस बड़े धनवान को अपनी मित्रता के लिए कभी नहीं तो मिलता है, जो मुद्रा से बड़ा हुआ उन्मत्त पागल मनुष्य तेरी हिंसा करता है, जब तो गर्जन करता है और यथावत तो विचार करता है, तभी पिता के समान तो बुलाया जाता है। सुक्तम 115 एम सिद्धि से लेकर इवाजनी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैंने पिता परमेश्वर से अवश्य करके सत्य वेद की धारणावती बुद्धि सब प्रकार पाई है, मैं सूर्य के समान प्रसिद्ध हुआ हूँ। एम से लेकर धदे दूसरा श्लोक, ये से लेकर सुश्रिष्ट तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं बुद्धिमान के समान उस प्राचीन ज्ञान से अपनी वाणियों को शोभित करता हूँ, जिस प्राचीन ज्ञान से बड़े ऐश्वर्य परमात्मा ने बल अवश्य दिया है। तीसरा श्लोक, हे बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, जिन नास्तिकों ने तुझको नहीं सराहा है और जिन ऋषियों ज्ञानी महात्माओं ने सराहा है, इन दोनों में अच्छे प्रकार स्तुति किया हुआ तू मेरी भी वृद्धि कर। सुक्तम 116 मां से लेके अमन मही पहला श्लोक, अमन मही दन से लेकर मदिम आही दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा, तुझसे अलग होकर वर्ण संकर नीचों के समान और ना बात करने योग्य शत्रु के समान और छोड़ दिए गए वृक्षों के समान हम ना होवें। हे वज्रधारी, न जल सकने वाले न मर सकने वाले अर्थात जीते हुए प्रबल हम समझे जावें। दूसरा श्लोक, हे शत्रुनाशक राजन, अन फुर्तीले और अन तेज ही हम जाने गए हैं। हे शोर, तेरे बड़े धन से बढ़ाई के साथ एक बार भले प्रकार हम आनंद पावें। सूक्तम 117 पीवा से लेकर नावा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे फुर्तीले घोड़े वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, सोम तत्व रस का पान कर, तुझको वह तत्व रस आनंद देवे जिसको तेरे लिए अच्छे सिखाए हुए घोड़े के समान मेघ के तुल्य उपकारी पुरुष ने सार निकालने वाले की दोनों भुजाओं से सिद्ध किया है। यस्ते से लेकर मुमुक्तो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे फुर्तीले घोड़े वाले, हे समर्थ बसाने वाले, वह बहुत धन वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जो तत्व रस तेरे लिए योग्य और सुंदर आनंदकारी है और जिस तत्व रस से शत्रु दलों को तुम मारता है वह तत्व रस तुझको आनंद देवे। बोधा से लेकर जो सस्व तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे महा यशस्विनी महाधनी राजन, जिस उत्तम वाणी को तुझे वशिष्ठ समर्पण करता है, मेरी इस वाणी को भले प्रकार सामने से तू समझ और इन वेद वचनों का मिलकर हर्ष मानने के स्थान उत्सव में सेवन कर। सूक्तम 118 शचीपते से लेके चरामसी पहला श्लोक, पोरो से लेके तदा भर दूसरा श्लोक, इंद्र इदम से लेकर सात्य तीसरा श्लोक, इंद्रों से लेके इंदवा चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वाणियों व कर्मों के स्वामी इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, सब रक्षाओं के साथ निश्चय करके भले प्रकार शक्ति दे। हे शूर परमेश्वर, ऐश्वर्यवान के समान यशस्वी और धन पहुँचाने वाले तेरे ही पीछे हम चलते हैं। दूसरा श्लोक, हे कामना योग्य परमेश्वर, तो घोड़ों का भरपूर करने वाला, गवों का बहुत करने वाला, तेजों में और जल के स्तोत्र कुओं के समान उपकारी है, क्योंकि तेरे दान को कोई भी नहीं नाश कर सकता, जो जो मांगता है वह भरपूर कर। तीसरा श्लोक, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा को ही दिव्य गुण फैलाने के लिए इंद्र परमात्मा को प्रयत्न साध्य बिना हिंसा वाले व्यवहार से परमात्मा को युद्ध में और परमात्मा को धन के मिलने के लिए शब्द करते हुए हम पुकारते हैं। चौथा श्लोक जिसका भवार्थ है, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ने बल की महिमा से आकाश और भूमि को फैलाया है, उस परमात्मा ने सूर्य को चमकाया है, इंद्र परमात्मा में ही सब भवन ठहरे हैं, उस परमात्मा में उत्पन्न होते हुए ऐश्वर्य हैं। सूक्तम 119 अस्तावी से लेकर अश्री छत पहला श्लोक, तरण्यों से लेके इंदव दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राणा ज्ञान स्तुति गीगा गया है, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा के पाने के लिए वेद वचन को तुम बोलो, सत्य ज्ञान की पहली बढ़ती हुई वाणियों की उन्होंने ऋषियों ने स्तुति की और स्तुति करने वाले विद्वान का धारणावती बुद्धियां दी हैं। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ है, फुर्तीले बुद्धिमानों ने मधु वेद विद्या वाले प्रकाश के बरसाने वाले पूजनीय परमात्मा वीर के योग्य बल फैल रहा है, हमारे लिए उत्पन्न होते हुए ऐश्वर्य हैं। सूक्तम 120 यत इंद्र से लेकर तर्व से पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, जब पूर्व में पश्चिम में उत्तर में और दक्षिण में मनुष्यों द्वारा तो पुकारा जाता है, हे सीमा बांधने वाले प्रबल परमात्मन, मनुष्यों के हिंसकों के वश करने वाले पुरुष में बहुत प्रकार तो मनुष्यों से प्रेरणा किया गया है। यदवा से लेके गही दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ऐश्वर्य परमात्मन, जब ज्ञानी पुरुष में हिंसकों के फेंकने वालों में उद्योगी में और समर्थ में नित्य मेल से तू हर्ष पाता है, हे परमात्मन, बढ़ाई के प्राप्त कराने वाले बुद्धिमान लोग तुझको वेद वचनों में अपनी ओर खींचते हैं, तो आ। अथर्वेद विंशम कांडम सुक्तम 121 अभी त्वाम से लेकर पहला श्लोक ना त्वाय से लेकर हवा मैं ही, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर बिना दोई दुधेल गौओं के समान झुककर हम इस संगम में और स्थावर के स्वामी और सुखों के दिखाने वाले तुझको सब बोर से अत्यंत सराहते हैं। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ना हवा मही हे महाधनी बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन तेरे समान दूसरा कोई नहीं, ना तो आकाश में रहने वाला और ना पृथ्वी पर रहने वाला है और ना उत्पन्न हुआ है और ना उत्पन्न होगा, थोड़े चाहते हुए भूमि चाहते हुए वेग वाले हम तुझको पुकारते हैं। सुक्तम 122 जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति में हमारे हर्षयुक्त उत्सव के बीच बहुत धन वाली और बहुत बल वाली प्रजाएं हों, जिन प्रजाओं के साथ बहुत अन्न वाले होकर हम आनंद पावें। आ से लेकर शची भी दूसरा और तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे निर्भय सभापति अपने आप अपने सदृश सच्चा उपदेशक ज्ञानवंतों स्तुति करने वालों के लिए अवश्य सब प्रकार से प्राप्त हो, जैसे दो पहियों में धुरा होता है, क्योंकि हे सैकड़ों बुद्धियों का कर्म वाले सभापति स्तुति करने वालों की सेवा को अपनी इच्छा के अनुसार सब बोर से पूरी रीति पर तू पाता है, जैसे अपने कर्मों से रथ को प्राप्त होता है। सुक्तम 123 तत् से लेकर सिमस्मै पहला श्लोक, तन्मित्रस्य से लेकर भ्रंति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस ब्रह्म ने सूर्य के बीच में उस फैले हुए प्रकाशवान को बढ़पन को और आकर्षण आदि कर्म को बटोर कर रख दिया है कि जब ही वह सूर्य रस पहुँचाने वाली किरणों को एक के स्थान से जोड़ता है आगे बढ़ाता है तभी रात्रि सबके लिए अंधकार फैलाती है। तन्मित्रस्य से लेकर सभ्रंति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस अनंत ब्रह्म के द्वारा प्रकाश के गोद में प्राणवायु और उदान वायु के सब और देखने के लिए प्रेरणा करने वाला सूर्य रोग रूप को बनाता है। इस सूर्य के एक प्रकाश और दूसरे आकर्षण बल को दिशाएं मिलकर धारण करती हैं। सुक्तम 124 कथा से लेकर वृता पहला श्लोक, कस्तवा से लेकर वसु दूसरा श्लोक, अभी से लेके अभी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विचित्र व पूज्य और सदा बढ़ाने वाला राजा हमारी कमनीय व क्रमणशील आगे बढ़ती हुई अथवा सुख देने वाली व कौन सी रक्षा से और कमनीय आदि व कौन सी अति उत्तम वाणी व कर्म व बुद्धि वाले वर्ताव में हमारा सका ठीक ठीक होवे। कमनीय व आगे बढ़ता हुआ व सुख देने वाला सत्यशील वाला आनंदों और अन्न का महादानी राजा दृढ़ धनों को अवश्य खोल देने के लिए तुझ प्रजाजन को तृप्त करे। तीसरा श्लोक, हे राजन अपने सखाओं और स्तुति करने वाले हम लोगों का उत्तम रक्षक होकर तू सौ प्रकार से रक्षाओं के साथ सामने होवे। इमा नौ से देकर पाती तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये उत्पन्न पदार्थ और बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति और सब विद्वान लोग हम शीघ्र सुख को सिद्ध करें। अखंड व्रतधारी विद्वानों के साथ बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति इंद्र हमारे यज्ञ मेल मिलाप आदि और शीर और प्रजा संतान आदि को भी समर्थ करें। आदित्य से लेकर माना पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुभट वीरों के साथ वर्तमान इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति अखंड व्रतधारी शूर मनुष्यों के साथ हमारे शीरों का रक्षक होवे, क्योंकि दुराचारियों को मार करके विजय चाहने वाला सब ओर से रक्षा करते हुए विद्वानों ने देवतापन उत्तम पद पाया है। प्रत्यंचम से लेकर सवीरा छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार ही, प्रत्यक्ष पाने योग्य पूजनीय व्यवहार को अपने कर्मों से उन विद्वानों ने प्राप्त कराया है और तभी चलाने वाली आत्मधारण शक्ति को सब और देखा है। इस नीति से 100 वर्ष जीते हुए उत्तम वीर वाले हम विद्वानों के हितकारी विज्ञान को देवें और आनंद करें। सूक्तम 125 अपेंद्र से लेकर मदेम पहला श्लोक, कविदंग से लेकर जम्बु दूसरा श्लोक, नहीं से लेकर वाज्यन तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे महाधनी, हे विजयी, हे शूर, बड़े ऐश्वर्य वाले, पूर्व वाले वैरियों को दूर, पश्चिम वालों को दूर, उत्तम वाले वैरियों को दूर और दक्षिण वालों को दूर हटा, जिससे तेरी चौड़ी शरण में आनंद करें। दूसरा श्लोक, जो आदि धन्य वाले किसान लोग, जैसे ही जो आदि धान्य को क्रम से अलग अलग करके बहुत प्रकार काटते हैं, इस व्यवहार में उन लोगों के भोजनों और धनों को कर जिन बढ़ती करते हुए लोगों ने सत्कार के त्याग को नहीं पाया है। नहीं से लेके वाज्यन तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ठहरा हुआ ढीला काम ऋतु के अनुसार ठीक समय पर पाया हुआ नहीं होता है और इसी कारण समाजों व संग्रामों में यश नहीं मिलता है। मित्रता के लिए बलवान इंद्र को वेगवान बनाते हुए बुद्धिमान लोग भूमि चाहते हुए घोड़े चाहते हुए हैं। यो वम से लेकर कर्म स्वादतम चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शुभ व्यवहार के पालन करने वाले कर्मों में व्यापक सभापति और सेनापति मिले हुए विविध प्रकार रक्षक, तुम दोनों ने ना छोड़ने योग्य सदा रखने योग्य बुद्धिमान पुरुषों के व्यवहार से कर्मों के बीच वर्तमान भले प्रकार आनंद देने वाले परम ऐश्वर्य वाले धनी पुरुष की रक्षा की है। पत्रम से लेकर अभीष्णक पांचवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, माता पिता जैसे पुत्र को कामों में व्यापक सेनापति और सभापति, तुम दोनों ने बुद्धिमानों के लिए व्यवहारों से और दर्शनीय क्रियाओं से राज्य की रक्षा की है। और हे महाधनी, बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, क्योंकि बड़े आनंद देने वाले आनंद रस को अपनी बुद्धियों से सब प्रकार विविध प्रकार तूने पिया है, सरस्वती विज्ञान युक्त विद्या ने तुझको सेवन किया है। इंद्र से लेकर श्याम छठा श्लोक, स से लेकर श्याम सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़ा रक्षक, बहुत से ज्ञानी पुरुषों वाला, बहुत धन व ज्ञान वाला, बड़े ऐश्वर्य वाला राजा, अनेक रक्षाओं से अत्यंत सुख देने वाला, वह वैरियों को हटावे, हमारे लिए निर्भयता करे और हम बड़े प्रकरण के पालन करने वाले होंवें। सूत्रामा से लेकर श्याम सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ है, वह बड़ा रक्षक, बड़ा धनी इंद्र हमसे बहुत ही दूर शत्रुओं को निर्णय पूर्वक हटावे, हम लोग उस पूजा योग्य की ही सुमति में और कल्याण करने वाली प्रसन्नता में रहें। सूक्तम 126 वी ही से लेकर उत्तरा पहला श्लोक, जिसका भवार्थ है, क्योंकि तत्व रस का निकालना उन्होंने लोगों ने छोड़ दिया है, इससे विद्वान इंद्र को उन्होंने नहीं जाना। जहाँ संसार में स्वामी मेरा देव वाले का साथी, बलवान कपाने वाले अर्थात चेष्टा करने वाले जीवात्मा ने पुष्टिकारक धनों में आनंद पाया है, इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम है। परा से लेकर उत्तरा दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इंद्र तू ही बलवान चेष्टा करने वाले जीवात्मा से अत्यंत व्याकुल होकर दूर दौड़ता है, अपने आत्मा से दूसरे प्राणी में सोम तत्व रस के पाने के लिए कभी नहीं तो पाया जाता है, इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। केम्यम से लेकर उत्तरा तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, कौन सा अपकार इस छीन लेने वाले घूमने वाले जंगली पशु के समान बलवान चेष्टा करने वाले जीवात्मा ने तुझको किया है, जिस जीवात्मा के लिए स्वामी होकर तुम पुष्टि रखने वाले धन का भी अवश्य निश्चय करके अब ढा करता है, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य, सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। यम इमम से लेकर उत्तरा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, तो जिस इस प्यारे वृषाकपि बलवान चेष्टा करने वाले जीवात्मा की सब ओर से रक्षा करे, तो क्या सुअर ढूंढने वाला कुत्ता अर्थात पाकरम इस सुअर अथवा जीव के भी कान में काटेगा? इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। प्रिया से लेकर उत्तरा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चंचल जीवात्मा ने मेरे स्वच्छ किए हुए प्यारे कर्मों को विरुद्धपन से दूषित कर दिया है। इस पाप कर्म के सिर को तो अब मैं काट डालूं और दुष्ट कर्म में सुगम नहीं हो जाऊं। इंद्र सब प्राणी मात्र में उत्तम हैं। ना से लेकर उत्तरा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई स्त्री मुझसे ना अधिक बड़ी शोभाशाली, ना अधिक सुंदर यत्न वाली, ना मुझसे अधिक सहने वाली और ना चंगा आदि शारीरिक अंगों को उद्योग में अधिक लगाने वाली होवे, इंद्र सब प्राणी मात्र में उत्तम हैं। उवे से लेके उत्तरा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अम्मा, हे सुंदर लाभ कराने वाली, जैसा कुछ आगे होगा वैसा किया जाएगा। हे अम्मा, मेरा चमकता हुआ कर्म, मेरी जंघा, मेरे सिर विविध प्रकार से ही आनंद देवे। इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। किम सुबाहो से लेकर उत्तरा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बलवान बुझाओं वाली, हे दृढ़ उंगलियों वाली, हे मोटी जंघाओं वाली, वे बड़ी स्तुति वाली, क्यों हे शूर की पत्नी, क्यों तू हमारे बलवान चेष्टा कराने वाले जीवात्मा को सर्था पीड़ा देगी? इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। अविराम में से लेकर उत्तरा नवा श्लोक जिसका भावार्थ है। ये उपकारी मनुष्य मुझको अवीर स्त्री के समान मानता है और मैं वीर संतानों वाली बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य की पत्नी और विद्वान वीरों को साथ रखने वाली हूँ। बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य सब प्राणी मात्र से उत्तम है। समहोत्रम से लेकर उत्तरा दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नारी नरों का हित करने वाली स्त्री पहले काल से ही मिलकर अग्निहोत्र आदि यज्ञ करने और मिलकर जीवन करने को जानती है। सत्य ज्ञान का विधान करने वाली वीरनी, वीर संतानों वाली इंद्रपत्नी बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य की स्त्री पूजी जाती है। बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम है। इंद्राणी मत्स्य से लेकर उत्तरा ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन चलाई की प्रजाओं के बीच बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष की विभूति व शक्ति को बड़ी भगवती ऐश्वर्य वाली मैंने सुना है। इस विभूति को पालन करने वाला इंद्र यह मनुष्य दूसरे प्राणियों के समान व्योहानि से नहीं मारता है। इंद्र सब प्राणी मात्र में उत्तम हैं। इंद्राणी से लेकर उत्तरा बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्राणी, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य की विभूति सखा बलवान चेष्टा कराने वाले जीवात्मा के बिना मैं शेरधारी नहीं चल सकता। जिस वृषाकपि जीवात्मा का ये प्रजाओं का हितकारी प्यारा हवि देने लेने योग्य घृत जल आदि पदार्थ विद्वानों में पहुँचता है, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। वृषाकपादि से लेकर उत्तरा तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ है। हे वृषाकपाई, वृषाकपि बलवान चेष्टा कराने वाले जीवात्मा की भूति, हे धन वाली, हे वीर पुत्रों की उत्पन्न करने वाली, हे बहुत परसाने वाली, लगातार ही बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र तेरे बढ़ती करने वाले पदार्थों को खावे। वह प्यारा सुख का सब ओर से कत्र करने वाला हवि घृत जल और पदार्थ है, क्योंकि इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य सब प्राणी मात्र से उत्तम है। औक्षणों ही से लेकर उत्तरा चौदवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 15-20 अर्थात बहुत से बढ़ती करने वाले पदार्थों को मेरे लिए ही एक साथ वे ईश्वर नियम परिपक्व करते हैं और मैं उनकी पुष्टिकारक रस को ही खाता हूँ और मेरी दोनों कोखों को वे पदार्थ भरते हैं। बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य सब प्राणी मात्र से उत्तम है। वृषमों से लेकर उत्तरा 15वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, यूथों के बीच दहाड़ते हुए तीक्ष्ण सिंगों वाले बैल के समान वह तत्व रस तेरे हृदय के लिए शांतिदायक हो। जिस तत्व रस को तेरे लिए सत्ता चाहने वाले परमात्मा मत्ता है, क्योंकि इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य सब प्राणी मात्र से उत्तम है। ना शेषे से लेकर उत्तरा 16वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष ऐश्वर्यवान नहीं होता है जिसका सिर पालने वाला कपाल दोनों जिंघाओं के बीच नीचे लटकता है। वही पुरुष ऐश्वर्यवान होता है जिस बैठे हुए विचारते हुए पुरुष का रोम वाला मस्तक फैलता है। इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम है। ना शेषे से लेकर उत्तरा 17वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष ऐश्वर्यवान नहीं होता जिस बैठे हुए आलसी को रोम वाला मस्तक जंभाई लेता है। वही पुरुष ऐश्वर्यवान होता है जिसका सिर पालने वाला कपाल दोनों जिंघाओं के बीच में ध्यान में नीचे लटकता है। बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम है। अथम इंद्र से लेकर उत्तरा 18वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, इस वृषाकपि बलवान चेष्टा कराने वाले जीवात्मा ने पालने वाले व्यवहार को नाश किया हुआ पाया है। तभी नवीन अर्थात देश निकाला अथवा तलवार वध स्थान और ईंधन का भरा हुआ छकड़ा पाया है। बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम है। अयम एमी से लेकर उत्तरा 19वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। विविध प्रकार शोभित हुआ और डाकू और श्रेष्ठ पुरुष को पहचानता हुआ ये मैं इंद्र चलता हूँ। पक्के विद्वान के तत्व रस का पान करता हूँ और धीर बुद्धिमान को सब प्रकार शोभित करता हूँ। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला सब प्राणी मात्र से उत्तम है। धन और चय से लेके उत्तरा 20वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो काटने योग्य वन और निर्जल देश हैं, वे कितने ही योजन दूर दूर हैं, हे वृषाकपि बलवान चेष्टा कराने वाले जीवात्मा, तो अधिक समीप वाले घरों को और अपने घर को आदर से आ। बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र सब प्राणी मात्र से उत्तम है। पुनर् यही से लेके उत्तरा 21वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बलवान चेष्टा करने वाले जीवात्मा, तो फिर आ। ऐश्वर्य कर्म को हम दोनों तू और मैं विचार कर करें। जो ये तू स्वप्न नाश करने वाला आलस्य छुड़ाने वाला है, सो तू मार्ग से सतमार्ग से फिर घर पहुंचता है। हे इंद्र सब प्राणी मात्र से आप उत्तम हैं। यत से लेकर उत्तरा 22वां श्लोक, हे वृषाकपि बलवान चेष्टा करने वाले जीवात्मा, हे इंद्र और हे इंद्राणी, मनुष्य की भूति जब ऊँचे चढ़ते हुए तुम सब घर पहुँच गए, वे महापापी मनुष्य को घबरा देने वाला पशु समान गिरा हुआ जीवात्मा कहाँ किस मनुष्य को पहुँचा। इंद्र बड़े ऐश्वर्यला मनुष्य सब प्राणी मात्र से उत्तम हैं। पशु हम से लेकर उत्तरा 23वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। शत्रुओं का नाश करने वाली मनुष्य की भूति ने निश्चय करके प्रसिद्ध 20 अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 10 विषय इनको एक साथ उत्पन्न किया है। ही विचारवान आत्मा उस माता के लिए कल्याण हुआ है जिसके पेट को उस गर्भ ने पीड़ा दी थी। इंद्र बड़े ऐश्वर्यला मनुष्य सब प्राणी मात्र से उत्तम है। सूक्तम 127 इदम से लेके धत्य ही पहला श्लोक, उष्ट्रा से लेकर गो नाम दूसरा और तीसरा श्लोक, वचस्व से लेकर भुरी जोरी चौथा श्लोक, प्ररे बासो से लेकर आस्ते 5वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, ये आदर से सुनो कि मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बढ़ाई किया जाएगा। हे पृथ्वी पर रमन करने वाले राजन, 60 सहस्त्र और 90 अर्थात अनेक दानों को हिंसकों के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते हैं। दूसरा और तीसरा श्लोक, जिस राजा के रथ के ले चलने वाले शीघ्रगामी जुते हुए ऊँटरियों सहित 2 बार 10 ऊँट उन्मत्त मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते रहते हैं, उस राजा ने उद्योगी पुरुष को 100 दिनारे स्वर्ण मुद्रा, 10 मालाएं, 300 घोड़े और 10 हस्त्र गवें दान दी हैं। चौथा श्लोक, हे विद्वान उपदेश कर जैसे पक्षी फल वाले वृक्ष पर चहचहाता है। दुख व्यापने वाले दोनों धारण पोषण करने वाले स्त्री पुरुष की ही जीव चलती रहती है, जैसे छुरा केसों पर चलता है। पांचवा श्लोक, बलवान बैलों के समान विद्वान लोग बुद्धियों को आगे बढ़ाते हैं। हे बंधन रहित, हे मुक्त मनुष्य, इन विद्वानों के पुत्र विद्याओं और भूमियों को अवश्य सेवते हैं। प्ररंभ से लेकर अस्तारम छठा श्लोक, राज्ञियों से लेकर परीक्षित सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, भूमि प्राप्त कराने वाली और धन प्राप्त कराने वाली बुद्धि को अच्छे प्रकार से धारण कर, विद्वानों के बीच इस वाणी को पक्की कर, जैसे तीर प्रवेश योग्य लक्ष्यों को तीर चलाने वालों के लिए पक्का करता है। सातवां श्लोक, जो देव विजय चाहने वाला पुरुष मनुष्यों में बढ़कर गुणी है, सब लोगों के हितकारी, सबके नेता, सब प्रकार ऐश्वर्य वाले, उस राजा की उत्तम स्तुति को भले प्रकार मत हो। परिच्छंद से लेकर जाय आठवां श्लोक, जिसका भवार्थ है, अंधकार काट डालने वाले ने आसन ग्रहण करते हुए आनंद कर दिया है। यह बात घरों को बनाता हुआ कार्यकर्ता का राजा पति अपनी पत्नी से कहता है। कत्रत से लेकर परीक्षा नौवां श्लोक, कौन वस्तु तेरे लिए सुधार कर मैं लाऊं, दही, निर्जल मट्ठा, माखन। पत्नी पति से सब प्रकार ऐश्वर्य वाले राजा के राज्य में विविध प्रकार पूछती है। अभी वस्त्र से लेकर परीक्षता दसवां श्लोक, जिसका भवार्थ है, सब बोर से बसाने वाला पका हुआ जौ आदि अन्न मार्ग से खत्ती आदि को भले प्रकार पहुंचता है। वे मनुष्य सब प्रकार ऐश्वर्य वाले राजा के राज्य में आनंद बढ़ाता है। इंद्र से लेकर प्रीणादरी ग्यारहवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने काम करने वाले को जगाया है। उठर लोगों में विचरे, मुझ ही तेजस्वी की भक्ति तो करता रहे, प्रत्येक वैरी भी तेरी तृप्ति करें। एक कामा से लेकर निशोदती बारहवां श्लोक, नेमा से लेकर ईश्ता तेरहवां श्लोक, उप से लेकर चना चौदह श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे गवो तुम यहाँ पर इस घर में, हे घोड़ो तुम यहाँ पर इस, हे पुरुषो तुम यहाँ पर भड़ो, यहाँ पर शस्त्रों की दक्षिणा देने वाला गृहपति भी बैठता है। तो तेरहवां श्लोक, हे बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, यह भूमि न कष्ट हुए और इनका रक्षक ना नष्ट हुए। हे इंद्र, ना तो वैरियों को चाहने वाला नीच मनुष्य और ना चोर इन भूमियों का राजा हुए। उपनो से लेके चना चौदहवां श्लोक, हमको सब आदर से तू आनंद देता है, विदुक्त वचन के साथ हम, कल्याणकारी वचन के साथ हम, क्लेश से अलग होकर ऊंची ध्वनि वाले वाणियों को कभी भी ना नष्ट करें। सुक्तम 128 यह से लेके कल्पयन पहला श्लोक, यो से लेके धरागिति दूसरा श्लोक, यत से लेकर सुश्रुम तीसरा और चौथा श्लोक, ये च से लेके रप्षते पांचवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो सभाओं में चतुर, विद्वानों में प्रशंसनीय, तत्वरस निकालने वाला और मिलनसार पुरुष है, उस सूर्य के समान प्रतापी को निश्चय करके तब हिंसकों के नाश करने वाले विद्वानों ने पहले ऊंचे स्थान पर माना है। दूसरा श्लोक, जो मनुष्य कुल स्त्री को गिराता है वे पुरुष, और जो मित्र को मारना चाहता है, और जो अति वृद्ध होकर अज्ञानी है वे अधोगामी हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं। तीसरा और चौथा श्लोक, जब श्रेष्ठ पुरुष का पुत्र दीठ हो जावे तब बुद्धिमान विद्या के धारण करने वाले पुरुष ने निश्चय करके ये मनोहर वचन कहा है, जो मनुष्य कुव्यवहारी, अत्यंत हल्का है और जो विद्वानों को नहीं दान देने वाला है वह सब धीर पुरुषों में दूर रहने योग्य है, ऐसा हमने सुना है। पांचवा श्लोक, जिन विद्वानों ने मेल किया है और जो वस्तुओं शत्रुओं के पकड़ने वाले हैं, सूर्य जैसे आकाश को प्राप्त होकर वैसे ही महाधनी सभापति उन हमको प्राप्त होकर विधि प्रकार शोभित होते हैं। यो से लेके समिता छठा श्लोक, य से लेके समिता सातवां श्लोक, अप्रपाणा से लेकर समिता आठवां श्लोक, सुप्रमाणा से लेकर समिता नौवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो ब्रह्मा वेद ज्ञानी का पुत्र, अब्रह्मा वेदना जानने वाला, कुमारगी अशुद्ध व्यवहार वाला और अविख्यात है, वे मणि और रत्नों का न रखने वाला और तेजहीन हुए, यह कर्म शास्त्र विधानों में प्रमाणित है। सातवां श्लोक, जो ब्रह्मा वेद ज्ञानी का पुत्र सुब्रह्मा, बड़ा वेद ज्ञानी सुमार्गी शुद्ध व्यवहार वाला और बड़ा विख्यात हो, वह बहुत मनियों वाला और बड़ा तेजस्वी होवे, यह कर्म शास्त्र विधानों में प्रमाणित है। आठवां श्लोक, जैसे बिना पनघट वाला सरोवर है वैसे ही प्रतिदान का ना करने वाला धनवान और मैथुन के अयोग्य रोग आदि से पीड़ित संतान उत्पन्न करने में असमर्थ सुंदर कन्या है, यह कर्म शास्त्र विधानों में प्रमाणित है। सुप्रमाणा से लेकर समिता नौवां श्लोक, जैसे अच्छे पनघट वाला सरोवर है वैसे ही सुंदर प्रतिदान करने वाला धनवान और अच्छे प्रकार निरोग होकर संतान उत्पन्न करने में समर्थ सुंदर कन्या है, यह कर्म शास्त्र विधानों में प्रमाणित हैं। परिवृत्ता से लेकर संहिता दसवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे त्यागे हुए कर्तव्य छोड़े हुए पूजनीय गुणवती पत्नी वैसे ही सुख के साथ जीव चुराकर युद्ध में चल देने वाला और आलसी शासन करने वाला निकम्मा है, ये कर्म शास्त्र विधानों में प्रमाणित हैं। वाता से लेकर समिताम ग्यारहवां श्लोक, यद इंद्र से लेकर कल्पते बारहवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे अति शीघ्रकारिणी पूजनीय पत्नी वैसे ही सुख के साथ धर्म समझ कर युद्ध में जाने वाला और बड़ा वेगशाली शासन करने वाला सुखदायी है, ये कर्म शास्त्र विधानों में प्रमाणित है। बारहवां श्लोक, जब इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य दान पात्र सेवकों के राजा के लिए अपने लिए उस विदुक्त मनुष्य के कर्म को तूने बिलो डाला है, गड़बड़ कर दिया है, सबके लिए वह दुष्ट रूप वाला व्यवहार हुआ है, ये मनुष्य पूजनीय कर्म के लिए मिलकर समर्थ होता है। तम से लेकर छिरा तेरा श्लोक, यश से लेकर नमस्ते चौदवां श्लोक, पृष्ठम से लेकर संस्त्रजस पंद्रवां श्लोक, ये तवा से लेके महिष्यते सोलहवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे धनवान मनुष्य, तूने बलवान और सूर्य के समान प्रतापी होकर व्यपनशील चतुर नम्र विनीत पुरुष को आवाहन किया है, तूने मेघ के समान अंधकार फैलाने वाले पुरुष को फेंक गिराया है और शत्रु के सिर को तोड़ दिया है। चौदवां श्लोक, जिस इंद्र बड़े ऐश्वर्याले पुरुष, तूने पहाड़ों को विविध प्रकार धारण किया है, जिस तूने जलों को विविध प्रकार बिलोया है और जो शत्रुनाशक इसी से बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, उस तुझको बहुत नमस्कार होवे। पंद्रवां श्लोक, जिसका भवार्थ है, ले चलने वाले दोनों बल और पराक्रम के पीछे दौड़ते हुए उच्छ्रवा बड़ी कीर्ति वाले व ऊंचे कानों वाले घोड़ों से वे चतुर लोग बोले हैं, घोड़े कुशल से जीतने के लिए सुंदर माला के समान सुंदर सेना वाले बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को ले जा ले आ। ये त्वा से लेकर महिष्यते सोलहवां श्लोक, हे नमस्कार योग्य इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, जो चांदी आदि धन वाले अजय कीर्ति वाले मनुष्य चतुर तुझ से मिलते हैं, विद्वानों को पोषण करने वाले, उनको प्राणी नीति पूजी जाती है।